مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب, مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب, بنا دے نیک بنانے نیک دے یا رب, بنا دے نیک بنانے نیک دے بنا یا رب, گناہ گار ہوں میں لائی کے چہل نم ہوں, گناہ گار ہوں میں لائی کے چہل نم ہوں, گناہ گار ہوں میں لائی کے چہل نم ہوں, کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب, کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب, گناہ بے عدد الجرم بھی ہے لا تعداد, گناہ بے عدد الجرم بھی ہے لا تعداد, کلعف سے ہے نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب, کرعف سے ہے نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب, میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں, میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں, حقیقی توبہ کر دے شرف عطا یا رب, حقیقی توبہ کر دے شرف عطا, گناہ گار طلب گار عفو رحمت ہے, گناہ گار طلب گار عفو رحمت ہے, گناہ گار طلب گار عفو رحمت ہے, عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب, عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ, بلا حساب جنت میں داخلا یا رب بلا حساب، ہو جنت میں داخلا یا رب بلا حساب، ہو جنت میں داخلا یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو نا نا نا راز یا خدا یا رب، کبھی بھی ہو نا نا نا راز یا خدا، تو لینا حشر میں آتا حشر میں آتا کے عمل مولا، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب، نہیں ہے نا فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب۔ اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان